الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وأبي ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم رواه البخاري رحمه الله وعن آنس مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدها في دين الله عمر رضي الله عنه وأصدقها حياء عثمان رضي الله عنه وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه وأفردهم زيد رضي الله تعالى عنهم وأقراهم أبي رضي الله عنه ولكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده رضي الله تعالى عنه رواه احمد والترمذي رحمه الله. زما عزت مندو زمون استادو ماشا الله یو ډېر شاندار مازی تیر شوی دا الٰہی العالمین په خپل ټولو بندگان او مخلوقاتو کې د سید العالمین انتخاب فرمایله او به ورته د خپل صحابه کرامو انتخاب فرمایله. یو حدیث کې راغلی وی الله رب العزت دې ټول بندگان او توکتل نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې غورکو نو دوباره ورته د رحمت په نظر وکتل نو خپل مرګري اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم رضی الله عنهم دې ورته غورکل. دا زمونږ غدینی مشران دی او د دوی د مهنت د وجنه مونږ او تاسو ته ایمان او اسلام او دین او حیا را رسیدلې. مونږ د خلکو د احسانات او شکر په اس طریقه نشو ادا کولې الله دې زمونږ د طرف نا اغی تد دې بدله ورکی. پدغه مبارک او اشخاصو کې یو عظیم شخص دے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ د مختصر عمر خاون دے خلاصے پڑے عمر نہ دے بلکہ کلوگ عمر دے خوچد اللہ و در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتابداری کی تیر شنو خلاصے پڑے دے. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اسلام روڑے دا اتل سکالو پا عمر کی دا تل سکالو پورا بس خیستہ نوجوان ویل زوانی ترسید لے اسلم وهو ابن ثمان عشرت سنا. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ دا تل سکالو پا عمر کی ایمان و اسلام روڑے او دے وفات دے ذ وفات ته وعاش 34 سنه سلور دیش کال عمر سورو سلور دیش کال عمر بد جنتیان وبم وې 33 سال عمر وی بس دا عمر کې دې سره او دا الله حضرت کې چولی مرستو وای او بو وای رستو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام باز علماء علی کلی 33 سال عمر کے اللہ جنت تخیجو لے دیم پدع عمر کے زان طرف تا جنت تبوت لو سنور دیرش کال عمر دے دا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ او شان سمر لوی دے لوی شان دے. بخاری شریف حدیث مستا سنوان دے لستو سید العالمین فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم وی سلور و کسانون قرآن ازدکئی دا اللہ حبیب سوئی خذو القرآن من اربعت اے تر قیامت پوری امت تا حکم دے و خاص کر اغا کم خلق چی دا اللہ دا حبیب نرس دی وی سلور و خلقون قرآن ازدکئی دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہونا دا حضرت عبی رضی اللہ عنہ ہونا دا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہونا او سالم دا ازاد کردشو دا غلامو دا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ غلامانو کم دور الوی مقام ترسید دی سالم شو دا صحابین دے او دا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ غلامو وی قرآن دا دی سلور و کسانو نزدکئی دا آغا چا دا شان بست پوسکے چه سید العالمین وی دین و قرآن کزدکا وی ندوی نزدکا ای تقریبا د الله د حبيب سيوني ملاک پورې صحابه کرام دي حجۃ الوداع کی تقریبا 1,15,000 پورې صحابه کرام د الله د حبيب سره شامل شوه پدې زرګونو صحابو کې د سلورو نشان د هدا الله حبيب ورکه ک قرآن زده کوي نو د سلورو نه زده کوي. ترمذی شریف حدیث میں ولستو او دا حدیث مسند احمدم ذکر کړي او ابن ماجام ذکر کړي او حدیث سندن صحیح دی. انس رضی اللہ عنہ وی دا اللہ حبیب وی ارحم امتی بی امتی ابو بکر زما پا امت کے لئے رحم والا شفقت والا او نرمی والا زما پا امت بانے ابو بکر رضی اللہ عنہ وی اللہ دوی پا زنو کی دا امت بارکی یو نرمی یو درد یو فکر یو شفقت چولے دام دیمان یوی صدا ایک مخیالی گورا مونگ را جمکی گو دیده پارا چی اللہ زمون د زرون و اصلاحو کی بازی سڑی دا سی چی اسی طول و خلقو لے پڑکی کی نا دا او حسد دے دا دلوی نقصان نخدا نو کله دی زرون تپوس کوئی چی دا کلیمی والی دی دی سر زمان پا دی زرون کی شفقت تے کم بازی سڑی دا سی چی دا غد ارچا سرکی نا دا ارسو کی بدیشی ہر چا تا خلو را چای دا د نقصان خبره د الله حبيب او زما په امت کې ټول نزيات رحم کون کې شفقت شفقت کون کې مهربان زما په امت سوق دي ابو بکر رضی الله عنه دي او د الله په دین کې صح پټولو کې سوق دي عمر رضی الله عنه. ګور یو په دین کې سختی ده یو د خلکو سره سختی ده دي دواړو کې فرق ده. خلق تر سختی کول بی دینی دا او په دین کې سختی دین نه دا الله دین باندې کله کې مضبوطی. عمر رضی الله عنه دا سينو کوي چې خلق سره سخت وا اشدهم فی دین الله عمر دا الله په دین کې سخت سو عمر رضی الله عنه وا اصدقوا حیا ان عثمان د ټول نلوی حیا والا سو کو حضرت عثمان رضی الله عنه تاسو دا وی د شان بارک او ورې در چا په پزمک او په فرش ګرځې دو قسم د اسمان کې ملائکو ته حیا کولا واعلمهم بالحلال والحرام معاذ وای د ټول نزيات په حلال او حرامو کې سو کو معاذ رضی اللہ عنہ. دا گو ریولویا مسئلہ دا اے پا حلال چی دا حلال دی او پا حرام چی دا حرام دی دا جائز دی دا ناجائز دی دا سکول پکار دی دا سندی پکار پا دیٹو لو مسئلو کی پا حلال و حرام کلوی عالم سو کو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ و افردهم زید پا علمی میراس کی ٹولو نزیاد پو حسو کو زید رضی اللہ عنہ و اقراهم ابی پټولو کې د قران لوی قاری سو کو ابی رضی اللہ عنہ اللهم صل علی محمد و آل محمد ټولو کې د قران شریف لوی قاری سو کو ابی رضی اللہ عنہ او د الله حبيب وي د هر امت یو امانت دار او امين هذه الامه ابو عبيده د هر امت یو امانت دار او د دې امت پټولو کې لوی امانت دار سوق دي تاسو مخ کې جمعو کې د ابو عبيده ابن جراح رضی الله عنه بیان واورېدو ندا مبارک صحابي دي د دوینا یو سل و پنزوس احادیث منقول لی سورا یو سل و پنزوس احادیث دا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ منقول لی او دا ایمان روڑے دے دا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ پلاس بالے مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دی انشاءاللہ دا غوی ذکر خیر بکو او دا ذکر خیر دا صحابہ و ذکر کو چې اسیم د مؤمنانو د صحابه او سره مینا دا الله دې ور سره زموږ په زړه کې صحیح مینا راولي وای چا سره چې دې مینا نو حشر بای سره کې کې دې شي پښتو کې او لوی مثل له وای د املکو پتول کې کومه او تاسو ور سره راو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته یو شعر منسوب ده وای احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا نیکان و سرم امین رخ نیک نیم کی دیشی دی امین وجن اللہ مونگم دام لکو پتولو کی راولی نیو سل پینز و او پنزوس احادیث ددوین منقول لی دید مصبر میں عمر رضی اللہ عنہ پلا سو ایمان روڑے ایمان روڑے دا مصبر میں عمر رضی اللہ عنہ عجیب صحابی پیو سادر کی ایمان روڑے پایو سادر کی شہید شوے او غیو سادر کفن جوڑ شوے بے انتہا مالدار کورنی سر تعلق لرولو دا سی پلار ورطا نوکران ساتری و مصب ابن عمر رضی اللہ عنہ تا ساری بیو جوڑا و نما خام ببلعو او قسم دے دے جامع سکے پا دیوارو نبانی لکد کعبی شریفی ریخم رازوانڈو تا اللہ حبیب چی دی ایمان رانو پیو سادر اسدان نتاو کڑے ہو او دا منز نیدا سی او تسمد سرمن نتاو کڑے ہو سید العالمین چی ورد جماعت کیو قتل نو پجڑاشو او دا محدثین دو قولو ندی چی سید العالمین لیو جڑل دا سو کوئی دا جڑا دا خپکانوا او سو کوئی دا خوشالینوا خودی خبر تا عالمانو ترجیح ورکڑی جنہ دا دا خوشحالی نوا دا اللہ حبیب خوشحال شو چی اس با دا دین مسئلہ و بیڑا پار کی گی چی خلق بادشاہی تا دا دین دا پار اللہ تا ورکولشنو مسئلہ بحل کی گی و بیا فرمائل وی سمو دے خیال دا غا کس بارکی چی یو تو عام بے مخل کی خودشو بل بل رکولشو یو جوڑا بے ساروا بل بما خاموا خدا الله د پاره دی ارست الله تبارک او په یو صادر کې ایمان راړو د غیو صادر کې شهید شو او په د غیو صادر کې په احد میدان کې دفن شو مصعب ابن عمر رضی الله د نبی دے سلام مدینه منوره ته مخ کې لګلو او صحیح حدیثو کې راغلی مدینه منوره کې دوی کار شو د قران شریف درس به کولو او د قران د درس په ذریعہ به خلکو ته دعوت ورکو ذکا کامل مکمل دعوت سره چې کتاب الله د کمی او زیاتینا بغیر خلقو تورسه نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې هجرت کول د دوی د مهنت د وجنا د دوی د مهنت د وجنا پورا ماحول جوړو مصعب ابن عمر رضی الله عنه په درس ورکولو نو سعد معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ د دوی په لاسو ایمان وروړی دا تلسو کال په عمر کې او بیا په لیلۃ العقبہ کې د الله د حبیب سره بیعت کړي دا عقبی علماء لیکلي درې دي عقبا اصل کې الله دې موږ تاسو ټول حج له وزي تاسو وایي امين نو یو غټه جمره ورته وای جمرۃ العقبہ ورته وای دا عقبہ دی جمرې سره دا درې سری دي شیطانانو دا سری دي ستنو پشانو سوی غټه غټي جوړی کړي نو پټولو کې اخیرنی ته وای جمرۃ العقبہ په اول ورځ د اختر باندې حاجیان صاحبان دغه عقبہ په وګی ټولی او په دې نور ورځو کې داغه طرف نه شروع شنو په وګی ټویولی بیا راشی بلولی نو په اخر کې جمرۃ العقبہ لولی اولی پګیټو باندې دیتا عقبہ زکوي جمرۃ عقبہ وجد دی د الله حبیب بد حج په موسم کې چون کې د اسلام نه مخکم د دنیا خلق به حج تراتل خلق به سکول حج تراتل ټول انبیاء علیهم السلام د دې کور حج تراغلی مشکا شریف کی حدیث دے دا اللہ حبیب تیرے دو صحابہ کرام تو ویدا کما وادی دا ویدا وادی ارشادا ویدا کما وادی دا ویدا فلانے زیدے دا اللہ حبیب وی تب اوے گنی چی زگورم موسیٰ علیہ السلام پا اخبان سہور دے او غگنو کی گتی ورکڑی او دا اللہ دا کور حج ترازوی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک بید اللہ حبیبی دا کم وادی دا وی فلانائی وی تب اوے زہ حضرت یونس علیہ السلام لگورم او پا اخبان سہور دے او دا غد اوخی موحار دا کجورو دا پٹھونا دے او چغه وای دی کور تھا روان دی تلبیہ و لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نو د اسلام نمخ کې بم د سلور واړو اطراف نه خلق حج تراتل نو د الله حبیب بداوت د پاره ګرځیدو د تبلیغ والګور جماعتونه لیږي د حج په موسم کې او غریبانان خپلې پیسې لګي حج تمزي او دعوت په ورکو هي کې دې مشرانو مقصد دا دی وای تاسو دا غواړی چې موږ په ټوله دنیا کې د دین دا आवाज پیلاو کو نو ټوله دنیا درته مدینه کې راځم او ټوله دنیا مکه کې راځم یا خو به ته ګرځې دې مشرق او مغرب او شمال او جنوب ته نو آسان خبره ټول عالم دل راځم شو د هرې دنیا خلک په حج کې وي بل الله حبيب بغرزيدو او خلق له دعوت ورکولو چې سوکشته ده نه چې ما ځان سربوزي او پخپل وطن کې زهرا کی قريش زمونه کړي چې الله کتاب خلق له راسه قريش نبی دے سلام باندې قران باندې بیانې قران به خلق له نخې نچاب ویلی ونه چاب رټلو او چاب اچھے دعوت نه قبولولو نصیب خوار دا سیو کنا وای خلق ډیر جمعی خو نصیب خور پکې یو وی نو د مدینه منورې سانسوار راغلی حج لا دی جمرۃ العقبه سره دای خیمه لګیدلې وا نزوانان خپل منځ کې خبرې اترې او ټوکې او خنداګانې کولی ځان له رڼا پر کړې وا د الله حبیب خلقو رټلو خلقو شړلو او راغې دی جماعت سره درې دو نو دای خبره ته وګونی او دا الله د حبیب خبره ته توجه ورکا دیتا عقبه اولا وای په د علماء په اصطلاح کې د دې خلکو زړه کې ایمان خبره رااله دې خدا خبره خورې دې شوې چې بس زمانه را نږدې دا او یو پیغمبر به الله پیدا کړي او دا ظلم او تیار بدای په زری پرانا بدلې نو په بل کال دې ډېر رالل او دریم کال باندې د ایسد پاسا دعا یا کسان راغلی په دې کې څه زنانه وي څه په کیناري دو نو په دې دریم زل کې معاذ ابن جبل رضی الله عنه راغله نو په ليله العقبه کې لاسر وغد کو او د حضور پاک سره دې دعا یا کسانو وعده وکا ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغا یدی کریمہ کے لاس کے ہو چو قربان تم اکپ ریزا او مدینی مرو ورے تراشا مونگ بستادا سے حفاظت کو لکا سوک دزان دخپل حیاو د بچو ہم تے حفاظت کئی دغا وقت نگو رد اسلام بنیادو لگے دو دعاو یا کسان پدرے مکال رالل او پدی خبر بیعتو کو فدغ مبارک و اشخاصو کی حضرت معاذ ابن جبل دے ایمان مخ کے روڑے دا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ پلاس او بیا پدرے معقبہ کے راغلے دے او بیعتے کڑے دے دا دعا ویا کسانو چھئی مکی مکرمی تراغلیو چھ دئی سعادت حاصل کی پا ملاقات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مشرف شدائی پا بیعت بانے دا غور په تاریخ کې او لوی مقام لري دا وخت د اسلام بنیاد لګی او دا نصیب خور او هغه خیر زاد سره مدینه منوره ته چت کو مدینه والو سم جاړي او دا الله د حبیب ډېر احسانات یو کال موږ حج کیو د مسجد نبی او امام خطبه ویل او ډېر سخت او جړل او وی د الله حبیب موږ سره ډېر احسان کړي چې په دې ټوله دنیا کې ټول وطنونو خارونو کې مدینه منوره ته راغله وسم د ټوله دنیا د مدینه سره ولي بنا ده دې مدینه ته چا هجرت کړو کله الله حبیب نه ودا بخارون غنتدا یو خار بوي وسم بدلی والدا احسان او دا احساس کوي او د دې نعمت شکر ادا کوي. نو په دې ترتیب باندې دی بیعت کو. دا بیعت والا چې کله واپس رااله نچون کی دماز رضی اللہ عنہ عمر دزوانی دی تل سکالو زوانوی نو دیو سزوانان یوزیشول نو د مشرکانو بوتان بے ماتول پا مدینہ منور کی چکم خلقو دا بوتان عبادت کولو پدی حرکتونو کی یو صحابی عمر بن جموح رضی اللہ عنہ چی دام پا احد کسی شوئے وحد کی شئی چھے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ دے پا دیو خپمانے گوڑو مو نو امانی شئی بچیو ای ٹول تل دتےوی تخواسیم اللہ رب العزت معذور اگر زولے نو مزا اللہ وی پا گوڑ بانی پا معذور بانی سگنا نشتک دے فرض عین جہاد تنزی نو دیر آگے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ایچو قربان بچی میں منی کئی چی تب دو خود جنگ لنزی اما تو ایچو موستا پزیو اوزو بودا شویم دیر شوق میں زرک راغلے چی اللہ سر بھی ملاقاتوش عوام چی پا دی گوڑا خپا پا جنت کیو گرزے دے دا اللہ حبیب ورتوی نا حل تبستا گوڑا خپا نی حل تبستا سم خپای او دغشانو شوا چه بس دے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ پا احد کی شہید شوئے ندا چونکہ دو قوم مشورو دو بنی سالمہ کبیلی سو مشورو عمر بن جموح رضی اللہ عنہ او یو لوی سردارو ندا زان دا پارا دی یو کیمتی لرگین بت جوڑ کڑے او دیر دی بت افاظت بے کولو در اخم جامع بے ولا چولے او هر سبا چې برا پاسې دو نو په قیمتي خوشبوې به د خپل بوت سکو خوشبوې دار به کو. نو د غزوانانو کې حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه د دې د شپې په تیار کې لاړ او دا هغه بوتي راواغستو د بنی سلمہ قبیله نه او په یو کند کې ګندګۍ سره ورغورځولو. کله چې عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ سبا کو نخبل بوتی اونو مندو نو لٹو نے کولا کولا چی وی قتل پا یو کند کی اڑول پروت تھے پا گند گئی کی نو ایو ارتراڑو نو عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ لائمان ردی اوی ویلکم من عدا علا الہنا فی هذه اللیلہ وی تعجب دے دا بیگاش پا زمون پا دی خدای بانی چا زیادے کڑے عقل چی اللہ چانا والی نو یو طرف لور لخدای موی بل طرف لوی دا زیادے پچا کڑے نو بے اوی انزلو خب پاکی کو خوشبوی ور سرو لگولا او بے پخپل زی کی خو وقال لہو اخپل بود خدای توی اے منات والله لو اني اعلم من صنع بك هذه لاخذته قسم ملي په الله کرا له پته ولګي چې دا دور دا سره چا دا کار کړی چې به ډېر عزت یو کم منات د دوی په الها او معبودانو کې او لوزګه قران کې وای افرئتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى. کله چې ما خام کو دیو دشن بیا غیرالل او بیور سر ادا سے کارو کو بے پکند کیو غرزول د بیا رویستو ویوین زلو پاکے کو وطر ورتو لگول او پدریم زل دیراغ سم جا بی سیفی فعلقه علیه وقال یخاطبه واللہ انی ما اعلم من یفعل بک هذا الذی تراه فان کان فیک خیر یا منات فدفع عن نفسک وهذا السیف معک. د بوت په غاړه کې تور رازوند کوي تاسو راځي کی کتا کې څه خیري تور مې در سره کې خو روزانه دي خلک ډیران باندې غرزي او په ګندګۍ کې د غنځي او زدي وینځم کتا کې څه خیري کنه نو د ځان دفاع وکا نو کله چې ما خام شو دې بوت د شنو بیا د ځوانان رالل او تور راواغست چې سټ کې ژوند وا نو یو مرس پیو دا اغا پا غاڑا کی اتھڑلا او بید آبود دا مرس پی سر اتھڑلو او دوان پکند کی ورغ رزول بیا ساری جی عمر بن جموح رضی اللہ عنہ را پاسی دو خپل بوتی چی کتو نو چی وی کتل پا یو گند گئی کی دا سپی سر تڑلے شوی دے او غرزولے شوی دے بس اللہ چی چال ہدایت کئی بد د د زړه حالات ټول بدل شول نو رب د سيو چې بل بدی شاعرانو عمرو ابن جموح رضی الله عنه وای تالله لو كنت الهن لم تكن انت وقلب واستبير في قرن وای قسم دې کته خدای و او ته الوه و او تا کس خیر وے قسم پا اللہ کتا کس خیر وے او تے الہ وے نتا اس پہ بد کوئی پا منس کی اوزے تڑلی شوین وئی اسلام ایرانو اوڑیر خکل اسلام ایرانو او افسوس دادے چیدے دقا خلکو کفرم دا ٹھوکنو خی اسلامم دا ٹھوکنو نن مونگ بانی دایا وفت راغلے اللہ دیلری کی هر سړی په خپل بی اندو په اندو توپ کې سوچا دی سکھ په خپل باطل مذهب کې سوچا دی نصرانی سوچا دی يهودي سوچا مسلمانان مونږ ټول په خپل دین کې دوکا باز یو کمی خبرې چې زموږ د خواهش مطابق نه دی هغه پزان کې نه راول دیو جن خلک نفرت زکه کوي چې مسلمانی مو سوچا نه را سوچه اسلام نسوک نفرت نکهی زمون ډیر خکل دین دی خو دغه عمر دا چې هغه دین مونږ پزان کې راولو نه دا غي دراوستو کوشش نکاو کله چې نبی علیہ السلام مدینه منوره ترا نو معاذ ابن جبل رضی الله عنه د الله حبیب لازم رونیو قران ته ټول زدکو او د شریعت احکامات ته ټول زدکل احکامات ته ټول زده کړ او دومره مهارت ورته حاصل شو چې د امیر المؤمنین د خلین رووتل عمر فاروق رضی الله عنه وی عجزت النساء ان تلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر وی مین دی دنیا کې عاجز دي چې د معاذ ابن جبل غنته بچی دی راړي دنیا کې بهن دي دې خبره نه عاجز دي چې د معاذ ابن جبل ورته بچي دي راوړي او مسلې دي او ځکه زکا نو امیر المؤمنین کې ډېر عاجزي و چې د معاذ ابن جبل نه مسله زکا وی لولا معاذ لهلك عمر ایک معاذ نه وي رضی الله عنه عمر خو به هلاک شوه چانه چې دي دین زده کو دا ډېر شکریا ادا کوا نو پدی ترتیب باندې الله د ته ډېر لوی علم ورکو حضرت معاذ رضی الله عنه تا یو ډېر لوی علم الله حضرت معاذ رضی الله عنه تا ورکړو دیو جن راغلی دی د حضرت معاذ رضی الله عنه بارک راغلی د الله حبیب ویلی دی وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی لو ادرکت معاذ وی کما حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مندلے وی او ځان نفس می دے والی جوړ کړي وی او بیا د خپل رب سره زم ملاو وی او ما ترب وی ری من استخلفت علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تچراله ما تا ولاراله ویلې چې زما د حبيب په مت تزان نورست سوق مشرکو لقلت ما ویلې سمعت نبيك وعبدك يقول اے اللہ ما استاد پیغمبر او د بندنا او ادریو چی فرمایلی یاتی معاذ ابن جبل بین یدی العلماء برتوا دا حدیث علماء ذکر کړي دا الله حبیب فرمایي پرز د قیامت به معاذ ابن جبل راشي او د دې امت چې څومره علما دي ټولونه به مخکې شکر رواني معاذ ابن جبل رضی الله عنه علماء ذکر کړي دا الله حبیب مرفوعن حدیث ته او سند کې لږ ضعف دی د قبل حدیث باندې جبیره جوړیږي ویجی معاذ رضی اللہ یوم القیامہ امام العلماء بین یدی العلماء معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بد طول عالمان مخ کی پورز د قیامت بارے را روان وی دیو جن راغری حدیث پاک کی یزید ابن قتیب وی رحمه اللہ تابعی دے وی زور دنشم جماعت تا پا حمز کی حمز دا شام علاقہ دا فیدانا بفتن یو قسم زوان میں مسجد کے اوقتو جعد الشعری وی اختیدا سی لگ گرگوتی غنتی دی قد اجتما حوله الناس خلق تی گیر چاپیر را جمع دی گیر چاپیر تی خلق را جمع دی فیدا تکلما کانما یخرج من فیه نور و لؤلؤ هغه د دین څخه خبرې کولې داسې معلومه ده چې خبره به وکتاوي چې د خلینه یو رڼا راووته او ملغلره راووته او خلق ناستو مسجد دکو په مسله کې بدایي څخه خلاف شو نو جده تبرال البس د ټولو تسلیب او شوا فقلت من هاذا ما ودا شوک ده فقالوا معاذ بن جبل ویدا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ دارنگی ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ دا حدیث ذکر کرے اور دا حدیث ریاض الصالحین کی دے دیو ازرالم جماعت دا دمشق تا فَإِذَا حَلْقَةٌ فِيهَا كُهُولٌ مِّنَ اصحاب مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم د دمشق په جماعت کې یو لوی ټوله او حلقه دا او پکې بډاګان صحابه د نبی رسول الله موجود دي و اذا شاب فیهم یو ځوان دی اکحل العین دا سترګې بیرنجو تا به وچرانج پکې چا چودي د الله د حبیب صفات دا چې د الله حبیب له بچاو قتل نورانجینو شولي هوتا و وچرانج یې چولي د الله د حبیب لوی شانو کرانجبه نو چولی خسترګې مبارک داسې ښکارې دي چې تا وې چې بس تازه ورته چارانجا چولی کلمہ اخ براق الثنایا او دا مخامخ غاخونه داسې پړکېدل وای دا بډاګان صحابه چې په یو مسله د دین کې به خلاف شنو ردوه الی الفتا د ځوان ته به دا مسله څنګه زموږ په کې اختلاف ده نو چې هغه ورته بس دای په خپل اختلاف ختم کو فقلت لجلیس من هاذا ما ودا شوق ده دا ځوان فقال معاذ بن جبل ودا معاذ بن جبل رضی الله عنه ده علماء لیکلي وي ولي بداسيني بعض خلک تاسو کوی په کومه مدرسه کې د سبق ویلې حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دا اولی مدرسی عالم او طالب دے د حضور پاک په مدرسه کې سبق ویلے ولا غرو فمعاذ ربی فی مدرسه الرسول صلوات الله وسلام علیه مبت الاظفار وتخرج علی یدیه فنهل العلم من ینابیع الغزیزہ دید حضور پاک دل آسوبان فارغ شوئے دے لکو سالمان خپل شاگردان افتا پٹکے تیڑی زمان کے لیے کیاو نیک سڑے اس وفات تے ناغہ ہندوستان کی فاتے ہو نکل ناکل اب امو تاوی پجڑا بشوئے شوخ الہند رحمت اللہ علیہ تمیدہ سی سینہ ورکا ہندوستان کی ناغہ بہارا پیرا جدا خبر کولا نو بے جڑل نتش شیخ الہند سر ملاو پاملاوی دو بے جڑل سمو خیال دے چې د څوک د چا فراغت د کمی مدرسې نه دی د حضور پاک د مدرسې نه دی داغه د علم بس تپوس کې وای واخذ المعرفه من معينها الاصيل فكان خير تلميذ لخير معلم هدا بنیادی چینه نه علم حاصل کړي بنیادی چینه سو سید العالمین بنیادی چینه وا بنیادی چینه زمون دی بعض استادان بووی چې الله مون ته دو قران شریفونه راکړي پندای شیخ رحم الله وی الله سکړي بوله دو وی بعض خلک چې بنه پوی دی حیران شو چې دو قران شریفونه څنګه دی قران خو یو دی توجه د استادوب کنا ای وی مون ته الله دو قران راکړي و یو قران شریف دا دیرش پاره دی بل د قران شریف یو عملی نمونه ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده د قران را کړی یو قران دا موږ استادو د ماشومان او د حافظانو په سینو کې پروت ده په دیرش پارو کې تقسیم ده یو د قران عملی نمونه واغسو کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکا عائشہ بی بی نے چاہتا پوس کرو چدا اللہ دا حبیب خوی سنگو ویکان خلقه القرآن قرآن تا گورا بس دغ دا اللہ دا حبیب اخلاق و عاداتو او دا اللہ حبیب گورا گواہی کئی دی پلو گورا دا چا دا تزکیہ و دا علم سوک گواہی کئی سوک سو دا اللہ حبیب وی وحسب معاف شہادتن ان يقول عنه الرسول صلوات الله عليه وسلم اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل ودغه گواہی دی دا الله حبیب وې زما په امت کې د ټولو نزيات چې په حلال او حرام کوي سوک دی حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه دی دا د نبی رسول الله په زمانه کې شپږو کسانو ټول قران جمع کړو یو په هغه شپږو کې سوکو حضرت معاذ رضی الله عنه یو پای کې دا نو د بیا د مسلمانانو ډېر لوی خدمت کړي نبی عليه الصلاة والسلام وکتل چې قریش ډلې ډلې په اسلام کې د نکی د فتح مکه نه پس مکه مکرمه چې کله فتح شوه نو ڈلی ڈلی قریش و مکی والا پا اسلام کی را دن نکی دل نو پا مکہ کی دا معلم ضرورت دیو کبیر معلم چی خلقو لدین اخائی خلقو تدین اخائی نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پا خپل جوندن مکی تو لے گلو ویلار شا خلقو لقرآن اخایا او دین ورت اخایا یمن خلق راغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اسلام راړو یمون نرست ډیر خلق دی قربان اسلام راوړې او غټول خلق قربان مطالبه کوي یو معلم راولېگا چې دین ورته وخی نو د الله حبیب دی یمن د پاره څوک مقرر کو معاذ ابن جبل رضی الله عنه او دې پس ورلې شورو د حضور پاک دا جزیو چې کوم لخر به رخصتولو ناغه سره وسه حدا پورې تلو نصیحتونه به ورته کول نبی کریم صلوات الله و سلام علیه پخپل معاذ رضی الله نو رخصتولو معاذ رضی الله نو سور دے او د الله حبیب دا غد سورلې سره روان دے وَأَطْوَالَ الرَّسُولُ الْكَرِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْيَهُ مَعَهُ حَتَّى لَكَ أَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ أَن يَتَمَلَّ مِن مُعَازٍ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پسور لئی روان دے نبی دے سلام ورسرکت روان دے او وصیتو نور تکے کن وصیتو نیوکل وی او قوم تا دلیگم اول بے دا الله وحدانیت تروبلی شهادت الله لا اله الا الله او دې ته روبلی چې ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کدا خبره اومنلا نو ولوی الله مش فرض کړي کدی اومنل ولوی الله زکات فرض کړي الله روزه فرض کړي الله حج فرض کړي او دې ټول وصیتونو کې اخر کې یو وصیت ورته وکړه وی لیگم دے مشر اتق دعوت المظلوم. اے زما صحابی دے مظلوم دے خیرون بزاد ساتھے, قسم دے دے مظلوم پا خیرون دے آسمان پا منس کی اس قسم پردی مردی نشتا. مظلوم کو سوچا کافروں لینے دے, اے کافر دا اللہ بندے تعالی کوئی دے نہیں دیوی جی کافر نغلا کوا. او ایسا خلق لالا لارو اندون اغلا کولا نجمال راړو وی تر ساده پوری جرال ویره او کار مونو کو نا بل مرګری غل ولا وی سشن وی مسلمان بنو وی دې په خبره باندې هر غلا مو ته کو مسلمان ته الله دانی دی ویری چې دین دونه بغلا غانه کې هندو ک هر کافر ک کافر دے خو مسلمان ته داسې نی دی ویری چې ور سره ظلم وکا کچا د کافر سره ظلم وکا او هغه کافر الله منی او هغه جاړي د کافر د خلی خیره الله رد کوي. نو صحابي تاخر کې سوې اتق دعوت المظلوم, اے د مظلوم د ازار او يرهګا. حديث پاک کې راغلي ګوره ته خود پروت ظلم دی او کو ظالم مظلوم په تو رش پره پاسې دره وي الله ادمي حیا لوټ کا, الله ادمي نه حق ویني دوی کې, الله ادمه په پټي او جیداد او دکان قبضه او کا ادمه په حیا قبضه او کا. نو دا مظلوم چې جاړي دی عوامو کې مشهور ده وای دا مظلوم عرش جړکای, عرش غره باز خیرو سره سکیږي جړکیږي. زموږ دی کتابونو لیکلي وای داو السلام جبريل عليه السلام ته وي چې کوم وخت دعا ډېره قبليږي. دا ورته وای دا الله پیغمبر داوود ماتم پته نشتا خود شپې په دی اخر ایسه کې عرش ټول خوځي پیږي خبر د شپې د اخر ایسه چې وي پیش پدې ټول عرش داسې خوځي. نو عرش غره بعضی سيزونو سره خوځي لکه دا خو معاذ ابن جبل رضی الله عنه د الله حبيب او صحابي د سعد ابن معاذ د الله حبيب دنه چې کله روح وته اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ. د الله حبيب وي د سعد ابن معاذ په وفات او شهادت عرش خوځیدو. علما لیکلي ولي عرش خوځیدو د خپکانه کله خوشاله نه. نو باز د ویلي چې د خپکانه خو صحیح قول داده عرش خوشاله او چې دور لوی روح را روان ده. سعد ابن معاذ رضی الله عنه اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ. او دا اللہ حبیب چی جنازی لراتو دا سراتو لگستاسو دی منز کی چی سوک رازی دا سی پا پریز پریز قدم کی دی. نشاورتی قرمان تو خدا سی پا پریز پریز قدم کی دی دا اللہ حبیب وی دمر ملائک تا اسمان دا سعد ابن معاذ جنازی ترا کشوی دا قدم کی خودو زینشتا. 70,000 ملائک دا سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جنازی ترا غلیو. نو الله حبيب ورته وی غره ته مظلوم د خیرونه بزان ساته. اے موږ تاسو لم پکار دي چې څوک زار نکو الله دې توفیق راکړي چاله تکلیف مر اسو پیسې طریقه مر اسو پیسې طریقه تکلیف مر اسو اي هر طریقه چی غره یو خبره در لکم دام د zarar یو شډې رجمونه می خیال کې د خوہی رشیرانا په خوا زموند دي مشرانو چې بغړه بيزا یا سپې می مړ شو نئی برال نو کنج بے ولو کو دغه شان یاد مې دي کی یاد مې نه دي. اوس ګور دام یو زره ده ګډه غوا مې خبې مړ شي نو بس ارزه کی جو غرزولا. نو پسوس غزو او پسوره فاصله کی چې سوګزی ناغس پیګمیم پټی کړی او خیره کوي کنه کوي تاسو لوا. نو غوا دې مړ شو او د ټول کلی خیره دې په سر واغسته. نو غوا دې مړ شو نو لګي دفن کړه دا بس اباس خاکیگی بوئی بکئی استاد دی چشم پوشای او غفلت دا وجن بس امرا خرکو لتکلیف رس دا سی مخواق دا وگورا دا هر زی خلق پک ناس یای دام دا ضرر یو شیر پا طریقہ ہوائی دا اخلاق و دائرہ کی دن نو ہوائی. اس زمون خلق و دین سن شورو کرے ماسوتن جمو زوکی نو خلق سوک عبادت کئی سوک مطالعہ و تلاوت کئی. نو باز خلق نو سپیکر لو کھیجی واسی نشتا نو کیسٹ و لو لگائی نو طول اشپاغ نو سپیکر بانی چگی نسو خوب کولے شی نو تلاوت کولے شی نو مطالعہ نو دا دین دا دے تسو لوا. نو بیا ایلہ بیلہ خلق استرگی ورغلی جی پیشمنی را پاسی نو جی بانگ ہوئی نو داسی ناتونه لگولی چی داغی خودگانا بجانا پتم نلگی دا یو دغه غونتی ناتونو سره راوتی یو ساز ور سره ای زیو زل درې نه راغله موږ کور سره خوا کې اوجره کې ناستم نو ملمانه را سره ناستو یو کور کې دا دا غنیل می مېره دې کور کې د کول وای چې دا ریډیو بند کی نا ازمانه رو خاندل بیا مې ولو وي پدریم زل یو خاندل مې زه د نوام چې ملمانه ناسي نه را لوي دا ناتونه دي دا الله کور کې ناستم کمال اول نه دا پته لګی دا چې دا ډول سور نه دا او کناتونه والي کم اس کم ګور دین دا نه دي چې بس ته لوسپیکر لو خطي او چغې او ټول خلک دې د خوبه استه یا دې او کیسټ پیدا کړي ذکر ککې نو دې ګټ کې کې نه کنا پیګه په خبر وا دې ګټ کې الله لو شاړه حدیث کې راغلی اسا او تابعی وې مسجد تر عالم او تیار او په خوا جمعهتونو کې بدرانا تنظیم نو نو دې جمعه د ګټ نه د جړه आवाज راوچتیږي وې زم عربا تا حکم کړه او زه در لو درې دم پښمنه دې اوسره له بخنه وکي نو یې چرنا ولګي د او می کتل ابن مسعود رضی الله عنه د جمعه د ګټ کې ناشته په اس طریقه چې ګور چا د پاره د zarar سبب جوړ نشي ته الله حبيب ورته وي اتق دعوه المظلوم د مظلوم د خیرو نزان بچ کوا او اخر کې د الله حبيب ورته خبر او کا یا معاذ انك عسى الله تلقاني بعد عامي هذا ولعلك ان تمر بمسجدي وقبري اے معاذ زخه د رخصتو می امنتا خو کې دې شي دې کال نه پس دې ما سره ملاقات نشي ابیا چې راځي نو زما د مسجد سره به تیریږي او قبر سره ما سره به ملاقات نکي ولعلك ان تمر بمسجدي وقبري فبكى معاذ جزعا لفراق نبيه وحبيبه محمد صلوات الله عليه وسلامه وبكى مع المسلمون دا چې په غټ غټ یو جړل او ټول خلک امزان سره او جوړو وی بیا چې راځي ما سره به ملاقات وکي زما دی جمعه سره به خوا کې تیریږي او زما د قبر سره به تیریږي او الله د خپل حبيب خبره رښتینه کا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیا راتلو کی دا اللہ حبیب و نکتو او چو واپس راتلو مدینی منوری تراتلو نو مدینی اوکتا قد اقفرت من انس حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ خالی شوی و دا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نو حضرت معاذ رضی اللہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پا اغا جلیل القدر صحابه کرامو کرے کله چې عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ شو نماز رضی اللہ عنہ یولی گلو کلاب یو قبیلہ وا وی ایبان دای غار سے تقسیم کا او فقراء او زکاتون اور کا نو حضرت نماز رضی اللہ عنہ گورنر دا صحابه گورنری وا توجہ مده خبر ته سوچ سروا وری خبره نو کله چې معاذ رضی اللہ عنہ واپس راغې نو چتلو نیو سادر د دې مړی او گینه تاو کړو نو چې واپس راغی او مغه یو سادر ور سره گورنر ډیر مود پس د گورنر نه واپس راغی نو بیبی ورته وی فقالت له امراته اینا ما جئتا به مما یاتی به الاولاد من هدیه لاهله گورنران او وزیران چې راځي نو خو بچو ته ډېرې تحفه تا سره وړي ته وته شته راغی او صادر د ځان نه تاو کړو چې د کور او وتی بیا په یو صادر کې راغی فقال اوس ای بی بی ته ګوره یو وزر ورته پیش کړي وی لقد کان معی رقیب یقظ یحسی علی وی ما سره یو داسې محافظ او نگهبان او رقیب لګل ما مال به د شپیم کتل او درزه به امرا کتل ما سشه تر اور نډې شو او شپیم را ل پسو کی دارای له ولاړو او درزه م ولاړو نو بی بی ورته وی لقد كنت امینا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابي بکر ثم جاء عمر فبعث معك رقيبا يفسي لك تخد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې امین وي دا ابو بکر رضی الله عنه په زمانہ کې امین وي دا عمر دربان رضی الله عنه څنګه داسي بیت مادی کوي چې تا سره نگہبان لے گلے واغ تا تقتل و اشاعت ذلک فی نسوت عمر واشتقته لهن دا خبر دمر خورش چ عمر رضی اللہ عنہ تو رسل او دا زنانے اول سر ملاوی گی نو دا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بی بی دا عمر رضی اللہ عنہ دا بی بیانو نا گلو کا گورا دا سے امیر المومنین کری دا اللہ حبیب پہ اعتماد کولو ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ اعتماد کولو دا دا پہ سنگا بے اعتمادی کولا نو عمر رضی اللہ عنہ دے رو اخت ورتوی انا بعثت ما کر رقیبا یفصی علیک ما تا سرولی سوک لے گلے اسا چی اغتا لکتل دا ورتوی امیر المومنین زما مقصد داو چی اللہ را لپا سرو والاڑ دے ابی بی میں خفوا فقال یا لا یا امیر المومنین ولیکننی لم اجد شین اعتذر بی لا الا ذالک ما بل سوز رنونو بس خزل مداوی را لیوی صدی روڑی نری تخو گوار نری نو عمر رضی اللہ عنہ خاندل او سی ولا ورکل ویدہ بی بی لورک چ راضی شی پی دا ولا ورک چ راضی شی دا صحابه کرام گورنر ریوا دا جماعت چې د حضور پاک د مدرسې نه فارغ شوی او پخپل لا سوی د دی بوټی کرلی او دا الله د حبیب په زمانہ کې دی می اور کړي وا دا فاروق رضی اللہ عنہ په دور کې کلچ شام والا کې اسلام خور شنائی معلم ته محتاج شل نامیر المومنین توجه کچی یو پینزه کسان زلیگم او دا ټول د قرآن عالمانو پدی که معاذ ابن جبل رضی اللہ عنو عبادہ ابن سامد ابو ایوب انساری عبی ابن کعب او ابو الدردار رضی اللہ عنہم دا پینزوار صحابه کرام شام طرف تولے گل ندی پا مختلف علاقوں کی خوارش ون او فلسطین تا لاڑو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ دے فلسطین تا لاڑو او دا غزے کی او وبا را غلے وا دا توعون وبا وا دا توعون وبا را غلے وا د توعون و بارا غلی وا نو دیل تولی گلو او دا توعون بیماری چی پا کمل کراشی نو ای کپاکی دا حدیث فیصله دا زبنا او کنشتا نور زبنا او سوک چی دا توعون پا بیماری کی صبرو کو دا با یو وباوا لکه پا خواد مشرانو تیار دی وباگان براتلی او خاص کسان با بس قبرستان کیو کبرو نو بیکنستل په یو یو محله کې درز بسور سور خلق وفات کېدل داسې وباګانې د صحابه کرامو په دور کې براغلي وي او زرګونه خلق پاغي کې وفات لکه تاسو د ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه واقعا اورېدلی و چې عمر رضی الله عنه ورته راشوي ته ما د مرګ نه پټه دی نشو نو په دې ترتیب باندې په فلسطین کې وبا رااله په فلسطین کې وبا رااله او حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ التکیده نو کله چی وفات ورته حاضر شو بیماری د وجنه نو استقبل القبلہ قبله له مخ کو حضرت معاذ ابن جبل رضی بار بار وی مرحبا بالموت مرحبا بالموت مرحبا دی په مرګ بعض خلق دا دنیا روانه کړي او اخرت جوړ کړي او مرګ لسنګ نو خوشالي مرحبا بالموت مرحبا بالموت زائرا جاء بعد غياب زیارت کوون کې راغله کډه را زمانہ پس راغې سوق چې دا دنیا روانه کړي ا حضور در قبر ته تل غواړي زکه دا خو چې دیو جنا عالم نه تپوس چا کړي ابو حازم رحمه الله نه لوی عالم تیرشه بادشاہ ورتوی دا سو اجدا پخوانی چی با وفات کی دل نو مرگ لبا خوش آلی دل او مونگا مرگ لخفا کی نا ورتوی بادشاہ اصل کی پخوانو دنیا روانا کڑی و قبر جوڑ کڑی سوک چی دا زنگل و ویرانی نا بادی لزی خام خام خوش آلی او مونگ قبر روان کڑی اخیرت مو برباد کڑی دنیا مو جوڑ کڑی یو سڑی دا بنگلی او د مزو چرچو نه چې زنګل لبوزیا بخا مخاسوی تا اوس تمخ کې د بلال رضی الله عنه واقعاتې رشو چې هغه وفات کړو نو خلکو جړل او هغه غدن نلق الاحب محمدن وصحبه صلى الله عليه وسلم وی سباب دوستان سره ملاو شو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او دای مرګرو سره ندی مو زائرا جاء بعد غياب وحبيب وفد على شوق یو دوس راغ سره د محبت نا ابے اسمان طرف تا قتل لا اخری جملہ دا وی اللهم انک تعلم اللهم انک كنت تعلم انی لم اكن احب الدنيا وطول البقاء فيها لغرس الاشجار وجري الانهار ولكن لزوم الهواجر ومكابده الساعات ومزاحمه العلماء بالركب عند حلق الذكر اے اللہ تعالی پته دا چې ما د دنیا سره مینه نو او په دې دنیا کې ما وګت ژوند نو غوښته دې لپاره چې باغونه لګو نهرونه او بنگلې جوړې کم دې لپاره می ژوند سره عمرو چې په سخته ګرمۍ کې د روجي غتن دې برداشت کم او دې د پاره مې د عمر سره محبت او چې زستا بندګان او تستا د حبيب نه مې قران زکړه او جدا ورته خیر اللهم فتقبل نفسي بخير ما تتقبل به نفس مؤمنا الله زبادا نفس په خیر سره قبول کی سرنګ چې د نور مؤمنانو نفسونه قبله او بس دې جمله سره ده حضرت معاذ رضی الله عنه روح پرواز وکاو دا غچا بارکی بس تپوس کے حدیث پاک دے ترمذی شریف کی راغلی دا اللہ حبیب نعم الرجل ابو بکر نعم الرجل عمر نعم الرجل معاذ بن جبل رواه ترمذی و اسناده حسن ډیر خسړې دے ابو بکر ډیر خسړې دے عمر ډیر خسړې دے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ او دا د دیو شان دے دا اللہ حبیب سره یوځے سور لای کړي اے باز خلک چې دنیاي سره وي ما اور سره چیس کله وي او ما اور سره روټي خوړلې وا یوزل مونږ سبق وي مولا سمجان صاحب په مدرسه کې او مولا سالم صاحب راغله او دا د قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه بچو کم جد دارلو می دیو بن په مهتمیمینو کې پاتې وې دا بچی راغه مسلخین مو شویو نو جمع کېد زموږ شیخ الحدیث سه وو نئی نیت تړول طالبان له می نیت تر پسې مسلخین مو پسې نفل کی ودا بیا رستو خلق یا دی چې دا علم دیو بن نه د فلانی بچی راغله او ما تم دا سعادت حاصل لې چې ما ور پسې سکړي معاذ ابن جبل رضی الله نو په هغه اشخاصو کې ده حضور پاک پسې یو ځای سکړي سورلی دا الله حبیب یو زم د لاس نهونی ورته وی معاذ زتا سره مینا ساتب دی علماء یو جمله ذکر کړي توجه مو دا وای دا کمال نه دی چې ته مینا ساتې کمال دا دی چې تا سره خلق مینا وساتې ته خو وړې شي زونو سره مینا ساتې خو کمال دا دی چې تا سره مینا وساتې شي اے دا الله حبیب د لاس نهونی ورته وی یا معاذ انی احبک زدا سره مینا ساتب دا الله حبیب چې چا سره مینه ساتي زمونږ ایمان دې چې الله اور سره مینه ساتي وې دا فرض موږ په سجدا دعا پرې نه دي اللهم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک تاسو مدا زده کوي دا دعا بس ده کوي اللهم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وې دا پرې دې ربي باز روایتو کې دا سراغلی ربي انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اجد الله حبیب ورته ویژه سرمینا ساتم نو دوی قربان زمام تا سرمینا دا زمام تا سره سده مینا دا نو حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه په غازیم او اشخاصو کې چتا سودا غي ذکر خیر واره دو الہ العالمین دې موږ او تاسو د صحابه کرامو د نقش قدم پسې روان کی او الہ العالمین دې د دوی تابعداری مونږ او تاسو ټول ته سکی د صحابه کرامو تابعداری مونږ او تاسو ټول ته نصیب کی دا پاغه خلکو کیو یې راغلی عمر رضی الله عنه یو ځل وی خپل غلام ته وی دا سلور سو دینار یوړه او دا ابو عبیده رضی الله عنه ته ورک لګی سار شې دې بور سره سکی ناغنا سوغوی دا دای له لګې دا دای له لګې او بس غلا ناسو چې ختم وکړ به دوباره وته کدا لار شاه معاذ رضی الله عنه ته ولېګا نغله جوړ کله سره وین زنا سویدا فلانی دی کرے او ساده فلانی دی کرے او سره دا سې د سو صحابو سره وکړ ا د ټولو دا حالو حضرت عمر رضی الله عنه ډېر پدی باندې شو ډېر پدی باندې راضی شو پدی خبر ډېر راضی او خوشاله شو شکل دا خبره حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته دا غی پتو لگی دا الہ العالمین دی زمونگا استاسو پزرونو کی دا صحابه کرامو مینا و محبت واچھئی لکه څنګه الہ العالمین دی پزرونو کی دا خپل دین محبت او مینا چولی وا سما عزت مند دا دنیا دا مختصر جون دے چې موږ تاسو صحیح توبه طرف ته متوجی شو صحیح اخلاق طرف ته متوجی شو پردو حقونو تا پردی حقونو وایو جب په حفاظت کو د خپل علما او سرکینو او د اخلاق په دایره کې دن دین دین زدکو او د دې د رسول نور ته زما عزت مندو موږ تاسو کوشش وکړو تاسو خدمت کې اوله جمعه ما ویلو ماشاءالله موږ د مدرسې دا برا آباده شروع کړې د مدرسې برا آباده موږ شروع کړې نو هغه د پاره دعاګانې کوي ماشاءالله دا مدرسه سیم جوړیږي کومو تاسو پکې الله چې یو کار کوي کول والا سوک دی کول والا الله دې خو دې کې خپل خپل ایسو کوي دا چا سو وس کیږي هر شی لګی تاسو لمخه لره زمون کندر نیمه لره سیدل ابل کال زمونږه امین دې خو اندې بنات ماشاءالله رمضان شریف کې دومره درس راځي چې موږ سره سمبالې دوسه تنظیم نو دې مرګرو په مشورې موږ د ابر آباده شروع کړې د چا بای سو وس کیږي نو په دې خیر کې ځان شامل کړي بيګه په خبره باندې کله دا سیوی چې ګره سړې سش د خیر نه محروم شي نو ځان د خیر نه محروم کوي ما رسو دا سیدي چې ما خو یې زموز نمخ کې کوم مونږ ریاض الصالحین ختم کړي مدرسه کې دا اول د حدیثو کتاب د جنمه مدرسه جوړ د دا پکې ختم شو نا بچو وی چې مونږ ختم کو خو ما ورته وی دارونه به شاملو ریاض صالحین کی تقریبا نل سوا احادیث مونږ ویلی یعنی کسر کتلر کې 2000 احادیث دي او دې سره پسونو د غشان سدي آیاتو دي نو ان شاء الله مونږ ریاض صالحین ختم بای مز پسې سمدسی ان شاء الله ختم بکو چې سنت وکي نا دعا متا سو د پاره یې سره کړی مزو شین ان شاء الله ریاض صالحین ختم بکو بیا ور پسې دعا کو دعا غواړی الہ العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې الہ العالمین د ټولو مت پریشانای ختمه کې الله زموږ سمره مردگان تر اوسه پورې وفات دي د ټولو قبرونو د نور او د رحمت نه ډک کې الله دې ژوندۍ امت مونږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکې الله مونږه صحیح خپل بندگان جوړ کې الله زموږ د ټولو واړو لوی پټ سرګن ګناهونه معاف کې الله دې چا بچی نی نیک عمل صالح بچی ول ور کې او دې چا بچی وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کې الله مونږ ته غټول د خیر دعاګانې جوړې کې واچې چې ستا حبیب داغي بارک ته سونه سوالونه کړی او دا غ شرونو فسادونو نمو په امان کې چې ستا حبیب ستا په ذات داغي نه پناهي غوښتي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه باران د پاره دعا وغوړی یا الله د خیر به قدر ضرورت باران په موږ راووره الله د خیر به قدر ضرورت باران الله په موږ راووره الله زموږ اعمال او اخلاق له موږ د خپل رحم او کرم د خپل رحم او کرم الہ العالمین معاملو کې زموږ یو بل ماشوم ختم هم دی ناغه ختم او ریاض صالحین بدواړه ان شاء الله یو ځای کو تاسو ټول بس ان شاء الله مختصر بد فارغه او مغز نه پس صلی الله تعالی علی خیر خلق.